zaprzeczają temu. Nauczyciele nic nie widzą, a uczniowie mimo wszystko przyznają się, że ściągali i dostali przyzwolenie na to. Podkarpacki kurator oświaty rozważa sankcje dyscyplinarne wobec dyrektorów szkół w Dynowie oraz cofnięcie uprawnień szkoły publicznej Liceum dla Dorosłych w Jarosławiu, gdzie maturę unieważniono 10 osobom. Nie potrzebujemy migrantów. Oni kradną nasze miejsca pracy i wykorzystują nasze systemy opieki społecznej. To tylko niektóre ze stereotypów, jakie chce obalić Komisja Europejska we współpracy z ośrodkiem badawczym we Florencji. Przedstawił on dziś raport, w którym udowadnia, że często powtarzane schematy wymierzone przeciwko imigrantom są nieprawdziwe. Wyjaśnienie tych nieścisłości, jak podkreśla unijna komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström, jest dziś szczególnie ważne ze względu na wzrastającą siłę partii populistycznych i ksenofobicznych, które na wrogości do imigrantów zbijają kapitał polityczny. Częścią ich programu politycznego jest odrzucenie wszystkiego, co jest inne, obwinianie imigrantów o wszystkie problemy świata i robienie z nich kozłów ofiarnych, zamiast zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Jedną z tez raportu jest to, że Europa potrzebuje migrantów, bo unijna populacja coraz bardziej się kurczy i starzeje. Według autorów dokumentu nieprawdą jest też m.in. to, że migranci podważają stabilność europejskich systemów opieki społecznej. Jak podkreślają eksperci, koszty pomocy, o jaką mogą się ubiegać imigranci, są stosunkowo niskie, a ich wpłaty do budżetu państwa znaczące. Znów głośno na Stadionie Narodowym. Za godzinę zagra Metallica. W tej chwili trwają występy innych zespołów. Dach stadionu jest zamknięty. Dodatkowo będzie mierzony poziom hałasu. To w związku ze skargami mieszkańców Saskiej Kępy, którzy narzekają na hałas podczas imprez na stadionie. Cierpliwość warszawiaków z tej dzielnicy wyczerpała się po czerwcowym Orange Warsaw Festival, kiedy pod petycją do władz miasta podpisało się ponad 1000 osób. Rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk zapewnia, że miasto chce, aby koncerty dla mieszkańców były mniej uciążliwe. Dlatego dziś kontrolerzy będą mierzyć decybele. Aby sprawdzić, jak ten poziom hałasu rzeczywiście na stadionie i w jego okolicy wygląda. Agata Bogacka ze stowarzyszenia Ładna Kępa ma nadzieję, że nie będzie to jednorazowy pomiar, a norma. Żeby przed każdą imprezą masową były te pomiary decybeli. Mieszkańcy mają dość hałasu po wcześniejszych imprezach. Jest bardzo głośno. Ostatni koncert, który był 3-4 tygodnie temu, nie dało się wytrzymać. Tutaj aż pulsują szyby. Ci, którzy z całej Polski przybyli na dzisiejszy koncert, nie rozumieją narzekań mieszkańców okolic stadionu. No niestety, ten stadion wybudowali po to, żeby chyba był i do czegoś służył, także jak są imprezy, to będzie głośno. Dobra muzyka nigdy nie jest uciążliwa. Metallica ma dziś zagrać przy zamkniętym dachu, a impreza ma się zakończyć o godzinie 23:30. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Noc w większości kraju pochmurna i będzie padał przelotny deszcz. Bez opadów tylko na północnym zachodzie. Jutro wszędzie sporo chmur i też będzie okresami padać i grzmieć. Termometry pokażą od 17 stopni w Gdańsku przez 20 w Łodzi do 25 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyrafinowany jazz, nowoczesny pop, delikatny folk, pulsujące reggae, alternatywny rock, brutalny metal. A mówię tylko o muzyce. Rozpoczęcie trasy Męskie Granie 2014 zapowiada się wspaniale. Nie może na nim zabraknąć Trójki. Dzisiejsza ofensywa o 22:00 i jutrzejsza Myśliwiecka 357 o 15:00 z Krakowa. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po tablet Samsung Galaxy Tab 4, ekran 7 cali, czterordzeniowy procesor, modem LTE, tryb dla dzieci za 999 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. mBank zaprasza na OFFestiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The Notwist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny Grolsch. Patronat medialny. Program drugi Telewizji Polskiej. TVP Kultura. Polityka. Interia.pl. Empik. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 17-calowy notebook Dell z procesorem Intel Pentium za 1679 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kierunek Darłówko, 8 minut po godzinie 20. Zanurzamy się. To jest 1693 wydanie listy przebojów programu trzeciego. I co my tu mamy dzisiaj? 15 utworów do góry. Wreszcie 3 piosenki zajmują pozycję sprzed tygodnia. Tylko 9 spada. I mamy 3 nowości. Jedną już mieliśmy, a druga za momencik. Ale wcześniej, Michał. Otwieramy kolejkę ponownie. Dobry wieczór. Dzień dobry. Kogo pan chce pozdrowić? Kubę Tomkowiaka, Nikodema Zgubińskiego i Kamila Siudera, czyli kolegów z zespołu The Castor. Słuchają? Raczej tak. A jak pan ma na imię? Maciej Błaszkowiak. A pan? Karol, jestem z Rudy Śląskiej i chciałbym pozdrowić rodziców i znajomych, którzy są tutaj ze mną w Darłówku, babcie i dziadków, którzy zostali w domu, znajomych, kolegów, którzy również tam też są. Ale sprawnie. To tyle na razie. Dziękuję. Zespół The Castor. Trzeba zapamiętać. Może kiedyś będziemy zapowiadali jako nowość. Licka Lee. No rest for the wicked na 29. Got away. No. No Rest for the Wicked to Lickely, to jest druga nowość, przedostatnia, na miejscu 29. Wiadomość dla tych, którzy są zgromadzeni w tym pięknym białym namiocie przy plaży w Darłówku. Zdjęcia z panem Markiem można robić także podczas piosenek, prawda? Bo to szkoda tracić czasu. Oczywiście. Tym bardziej, że tu jest bardzo dobre oświetlenie i wszyscy wychodzą fantastycznie. I tyle miejsca jest. Jest dużo miejsca, autografy również. Ale kolejka do Michała, bardzo proszę. A w kolejce pani Elżbieta, dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechałam z Jankowic pod Poznaniem. Chciałabym serdecznie pozdrowić całą moją rodzinę. Mamę, tatę w szczególności, którego kilka lat temu pomylili na Woodstocku właśnie z Markiem Niedźwieckim. Pozdrawiam. A świeżo upieczonego męża nie chciała pani pozdrowić? Również, oczywiście. Mariusz, pozdrawiam. Który nas filmuje? Jeszcze pan Max. Dzień dobry. Przyjechałem z Ptaszkowej. Chciałem pozdrowić głównie swoją rodzinę, całą Ptaszkową, gimnazjum, do którego uczęszczam, głównie moją klasę, no cały zarząd Trójki tego festiwalu oraz tych ludzi, którzy tu przyjechali. W imieniu zarządu dziękuję. Chciałem zapytać, gdzie jest Ptaszkowa jeszcze? Koło Nowego Sącza na południu Polski. Świeżo upieczony mąż, to zabrzmiało dzisiaj dobrze. Na plaży upieczony, rozumiem. Rano piekło straszliwie. Fismol, Trifle, 3 tygodnie na liście, dzisiaj oczko do góry na miejsce 28. As the tape traveled farther and the fears of the dark, there is a hill in the sunlight for you to find harmony. As the tape traveled farther and the fears of the dark, there is a hill in the sunlight for you. Fismol, Trifle, 3 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 28. Michał. W kolejce przeważają panie. Teraz pani Elżbieta. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Chciałam pozdrowić syna Szymona, córkę Anię, którzy pracują bardzo ciężko w czasie wakacji, brata Marka z Dąbrowy Górniczej, bratową Asię i bratanka Bartosza, którzy są wszyscy wielkimi fanami Trójki. Dziękuję. A męża? Męża również, który stoi obok. I jeszcze pani Jola. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie sama. Nie sama. Jak masz na imię? Ola. Ola, a skąd jesteś? Jola i Ola z Jeleniej Góry jesteśmy, tak? I pozdrawiamy babcię Bożenkę i dziadka Rysia z Bolesławca, którzy teraz siedzą i słuchają listy programu trzeciego. A męża? Mąż stoi w kolejce i również go pozdrawiam. To taka duża, długa kolejka do pozdrowień. No to dziękujemy. Dziękuję bardzo. To będzie trzecia nowość dzisiaj na liście na 27. The Dumplings, Technicolor Yawn. You can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. You can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. Technicolor Yawn, The Dumplings, to jest trzecia nowość na miejscu 27. 1693 lista zdarówka. Michał? I znów pani Bogusia, dobry wieczór. Dobry wieczór, jestem ze Słupska i chciałam pozdrowić całą moją rodzinę, która jest w Szanghaju. A kto jest w Szanghaju? Syn na statku, pewno słucha przez internet. Córkę, która jest w Ustce na obozie strzeleckim. To bliżej. Tak, całą rodzinę ze Słupska, ze Świnoujścia i całą rodzinę z Kondradowa, a przede wszystkim Stasia, Jasia, Ola i Łukasza. Poszło. To jeszcze pani Agata. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyjechałam z Podkielc z mężem i z córką i bardzo chciałabym pozdrowić córkę, która została w domu. Pilnuje 3 kotów i 2 psów. Monikę, Izę, która jest tutaj, mojego męża, który się oddalił niestety, ale pewnie wróci. Wróci na pewno. Na pewno. Poza tym moją koleżankę z pracy Iwonę. Iwona, słuchaj, pozdrawiam cię wraz z rodziną, Grzesiem, Karolem, Edytką i wszystkich z Radomska, ponieważ jestem z Radomska, przyznaję się od razu do tego. Pozdrawiam całe Radomsko, wszystkich słuchaczy Trójki, wszystkich panów redaktorów, panie redaktorki z Trójki. I ciąg dalszy nastąpi. I ciąg dalszy nastąpi. Dziękujemy bardzo. Mam dobrą wiadomość dla fanów nagrań koncertowych. Te dwa nagrania koncertowe obroniły swoje pozycje na 26. The One I Love, R.E.M. Tak. Live Unplugged. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prayer to occupy my time. This one goes out to the one I love. W tym tygodniu na miejscu 26 ta pozycja obroniona, 3 tygodnie na liście, 5 do góry na 25. Snap out of it, Arctic Monkeys. Now be here, waiting ever so patiently for you to snap. I to właśnie tytuł tej piosenki: Snap Out of It, Arctic Monkeys, 5 do góry na miejsce 25. Michał, nie przypomniałeś o pozdrowieniach i nie poleciały. Ale teraz będą. Naprawimy to. Znów pani, jak miło. Pani Irena, dobry wieczór. Dobry wieczór, Irena Stychów. Chciałam pozdrowić wnuczkę Aleksandrę, która w tym roku miała maturę i dostała się na Politechnikę. Gratulujemy jej. Wnuka, który prawdopodobnie słucha audycji bardzo wysoko, bo pomaga wujowi zakładać dach. Córkę Ewę, syna Adama, Zbyszka. No, całe tychy. Wszystkich zapraszam serdecznie. Całe tychy i Zbyszka. Jeszcze pani Michalina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyjechałam z Koszalina. Bardzo chciałabym pozdrowić mojego brata i tatę, którzy siedzą tutaj obok mnie. I przede wszystkim chciałabym pozdrowić mamę, która nie mogła przyjechać, bo jest w pracy. I panią Izę, ponieważ słuchają właśnie razem. Kim jest pani Iza? Koleżanką mamy. Bardzo dobrą. Też ją bardzo pozdrawiam. Chciałam pozdrowić mamę jeszcze z tej racji, że dzięki niej moja przygoda z trójką się zaczęła, ponieważ urodziła mnie 10 minut przed 836 notowaniem. To było jakieś 800 notowań temu. Dokładnie. Właśnie, to chciałabym ją właśnie z tej przyczyny pozdrowić. No i jeszcze klasę trzecią z OSM drugiego stopnia w Koszalinie i pierwszą E z Libuła. Kiedyś pamiętam o 21.30 Alina Dragan mówiła dach. Hold the line. Na żywo w Łodzi. Toto 24. The Line, czyli Dzidek nie opuszczaj przewodu, zespół Toto w tym tygodniu na miejscu 24. Michał. Najpierw pan mąż od tamtej pani żony. To tak, zacznę od żony, pozdrowienia dla niej. Potem pozdrowię moją mamę, która na pewno siedzi w Wysłakowicach i słucha trójki, to ona mnie zaraziła trójką. Tatę również pozdrawiam, pewnie jest gdzieś koło mamy. Pozdrawiam teściu w Bolesławcu. Pozdrawiam brata, siostrę, no i całą ekipę ze Sztarskiej Poręby z Jazgotu. Jak pan ma na imię? Arek. To jeszcze państwo wspólnie? Dorota. Artur. Ja chciałam pozdrowić, ja mam taką ściągawkę, mojego syna Kubę, który pracuje w Poznaniu w tej chwili, siostrę Iwonę, która jest tutaj ze mną, jej córkę Magdę, mojego brata Pawła, jego żonę Magdę, ich synka Seweryna, wszystkich przyjaciół, Halinkę, Ukrainkę i mojego przyjaciela Artura, z którym tu jestem, i jeszcze jest tutaj Kasia. Pan chce coś dodać? Ja chciałbym pozdrowić całą brać śpiewaczą z Łodzi, z Teatru Wielkiego, z Akademii Muzycznej. Chciałbym pozdrowić Bartka, który teraz pisze pracę doktorską, całą swoją rodzinę, przyjaciół z Warszawy i z Mazowsza oraz moich przyjaciół, najlepszych przyjaciół ze Słupska oraz okolic. Kropka, dziękujemy. Oraz jeszcze chciałbym pozdrowić fanów trójki. Michał, miały być dwa pozdrowienia do jednej piosenki. Dziękuję ci. Jestem miękki. Jesteś ukarany. Przed następną piosenką nie będzie pozdrowień w związku z tym, tak myślę sobie. Anatema na 23. outside my body. Patruja na temat 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 23. Kara musi być na 22. Lenny Kravitz. Chance, then you put one in the chamber and shut. Tak, to ten Lenny Kravitz. Dwa tygodnie na liście, 5 oczek do góry, na miejsce 22. Michał. To teraz szybciutko. Pani Ewa z panią Kingą. Dzień dobry, przyjechałyśmy ze Świdnika. Serdecznie pozdrawiamy dziadków mieszkających w Świdniku, dziadka Bolka i babcie Misie oraz babcie i dziadka Krysię i dziadka Edka z Karpicka koło Wolsztyna. Kogo jeszcze? Ciocię Eliskę. W imieniu pani Wandy i pana Michała, pan Michał. Pozdrawiam mojego tatę Roberta Białasa i ciocię Danusię. Już? Tak. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich z Bytomia. Dziękujemy. Wagleski, Fisze, Madę, 5 tygodni na liście. To jakiś wypadek przy pracy z 15 na 22. Zmierzam w dół. Woda sięga mi po szyję. Przez lasy ciągnie wiatr. Teraz wiem, że żyję. Kiedy słucham się, usłyszę, jak woła mnie przez wiatr. Właśnie teraz, czy mnie widzisz? Kiedy stoję i się świecę. Wagleski, Fisze, Madę, piosenka zatytułowana Bóg. Minus 6 dzisiaj, ale kto wie, może za tydzień. Polskie Radio PL ukośnik Trójka. To miejsce 21. Michał. I pani Natalia, dobry wieczór. Nie, zawstydziła się. No właśnie, to panie Hubercie, to pan. Hubert Buczyński, przyjechałem z Płocka. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy z mojego miasta, moją rodzinę, znajomych. W szczególności pozdrawiam Edytę Łapiszewską, Iwonę Jędrzejewską, Zuzannę Byczuk oraz Waldka Więznowskiego. A pani, dobry wieczór. Dobry wieczór, Kasia Zesławna. Ja chciałam pozdrowić moją rodzinę, przede wszystkim męża, który mnie tu przywiózł, bo mówi, że mam parcie na mikrofon, synów Piotra i Pawła, naszych ukochanych sąsiadów, Gosię, Mariana, Renatkę i Jarka oraz Agnieszkę i Jarka, którzy od jutra postanawiają razem iść przez życie. Bardzo dziękujemy. A jednak się udało na 20. Man on the Rocks, Mike Oldfield. So you come to my world, I can show you where they lead to the footprints in the sand. On the path through the valleys and canyons, to the veins in your arm, take my hand. I'm the man on the rocks, on the island, the black pearl, the fool on the hill. I'm the gold at the end of the rainbow. If I ask you to follow, you will. So you come to my world to find freedom, give you wings to the stars, you can fly, bring you hope and a dream to believe in. As you float through the dark crimson sky, I'm the man on the rocks, on the island, the jewel in the crown of the king. I'm the hope in the hearts of the helpless, the choir where no one will sing. There's a trail out of the canyon, there's a new life waiting out there. It'll take you home out of this chasm, where there's blue sky, sunlight to share. No właśnie, nie jesteś sama, nie jesteś sama. Za 15:21 Men on the Rocks, Michael Field. 8 tego dnia liście w pierwszej 20. Witamy go, Michał. Pani Dorota Spaniałasio z Kluczborga. Dobry wieczór. Pozdrawiamy mojego męża, Bogusia z Kluczborka, który niestety pracuje, babcię Ewę z Kluczborka i babcię Danusię z Byczyny. Jeszcze rodzina z Łodzi. Dzień dobry, Agnieszka. Róża. Antek. No to ja, my chcieliśmy zrobić mojego, naszego tatę męża Andrzeja, szkołę muzyczną w Łodzi na Sosnowej i głównie kochanych maturzystów tegorocznych i nauczycieli, oczywiście nauczycieli, tak, i mojego kota. To tyle. Niespodziewanie, 2 tygodnie na liście, największy skok w obrębie pierwszej 30 na 19, Indila. Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Słuchacz wymyślił, że pan sobie kupił samochód i żonie się nie podobało i mówiła dąs, dąs, dąs, dąs, a potem wol, wol, wol, trzeba było kupić wol, wol, wol, wol, wol. To Indila, ostatni taniec na miejscu 19, Michał. Pani Graszka, Graszka, dobry wieczór. Dobry wieczór, przyjechałam ze Zdun. Chciałabym pozdrowić męża Sławka, córki Magdalenę, Weronikę, mamy Aleksandrę, braci Macieja, Adama oraz Krzysia, Agnieszkę ze Zdun z rodzinami, Anetę i Łukasza z rodziną oraz całą szkołę muzyczną w Krotoszynie.

Archive, Distorted Angels, 6 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 17. Michał. Teraz najmłodsze pokolenie, pani Gabi. Dobry wieczór, ja chciałam pozdrowić tatę, który został w domu, koleżankę Zosię i rodzinę z Wałbrzycha. I jeszcze pan, panie Oskarze. Dzień dobry, mam na imię Oskar, jestem z Nysy i pozdrawiam ciocię Betty. Tylko? Tak. To dziękujemy. Dziękuję bardzo. O drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania z listą przebojów w Darłówku, 1693 notowanie, kończymy Robertem Plantem. 2 tygodnie na liście, 4 do góry na 16. Rainbow i zapraszam po 21. To you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone, and I will bring the song for you, and I will carry on. Stars in the sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Zapraszamy do reklamy. Zaśpiewaj z nami, że Sim Stronga, je. Gitara gra, dziewczyną bywa lat. Więc ładne smaki, śpiewaj całe dnie. Sim Stronga, je. Sim Stronga, je. audycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Idea Czystych Rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 lipca, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Złóżcie broń, apeluje do separatystów na wschodzie Ukrainy tymczasowy administrator ukraińskiego kościoła prawosławnego. Prezes WOPR-u w Kutnie formalnie oskarżony o podrabianie dokumentów i korupcję. Przyznał się do przedstawionych zarzutów. Nie wie, co to wolny czas i hobby, i życie wypełnia mu praca. Giorgio Armani kończy 80 lat. Tymczasowy administrator ukraińskiego kościoła prawosławnego apeluje do separatystów na wschodzie, by złożyli broń. W związku z ostatnimi zdarzeniami w regionie zwracamy się do wszystkich, którzy nielegalnie dzierżą w rękach broń, by ją złożyli i zaprzestali rozlewu krwi. Głosi oświadczenie, które metropolita Onufry przekazał w imieniu Ukraińskiej Rady Kościołów, której jest przewodniczącym. Rada zaapelowała także o uwolnienie wszystkich zakładników. Dziś krwawe walki toczyły się pod Ługańskiem. Zginęło 19 ukraińskich żołnierzy. Pozycje ukraińskiej armii w okolicach miejscowości Roweńki w obwodzie ługańskim zostały ostrzelane z wyrzutni rakietowych grat. Władze zapowiadają, że separatyści, którzy dopuścili się ataku, zginą w walce albo zostaną zatrzymani. Ukraińska armia nadal nie jest w stanie odciąć bojówkarzy od dostaw broni z Rosji. Tylko do Ługańska z tego kraju ostatnio wjechało co najmniej 6 czołgów, 6 transporterów opancerzonych i 2 wyrzutnie grat. Jak oświadczył rzecznik ukraińskiej armii Władysław Selezniow, w ciągu ostatnich 24 godzin zabito 50 rebeliantów. Z Charkowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko prezesowi kutnowskiego WOPR-u. Mężczyzna podrabiał dokumenty i poświadczał nieprawdę dla pieniędzy. W zamian za łapówki potwierdzał m.in. posiadanie uprawnień osobom, które chciały pracować w miejscowym akwaparku, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Osoby te nie uczestniczyły w kursach ani nie zdawały egzaminów. W zamian za korzyści w kwotach od 500 do 700 zł za jednorazowy wpis uzyskiwały niezgodne z rzeczywistością wpisy w legitymacjach, które następnie były wykorzystywane przy podejmowaniu zatrudnienia. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Wskazał, że istotnie dokonywał wpisów w legitymacjach bez przeprowadzenia wymaganych kursów i egzaminów. Ocenił jednakże, że nie było to konieczne. Stwierdził, że zna się na ludziach i